Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve bugün Gözde Kazaz'la birlikteyiz. Gözde hoş geldin. Merhabalar, hoş Merhaba, buldum. Merhaba, hoş geldin. Gözde'yi tabii herkes tanıyor Açık Radyo dinleyicileri. Ama Gözde bugün Açık Yeşil'de Yeşil Gazete muhabiri olarak... ...ve Yeşil Gazete'de dün başlayan Amasra ile ilgili... ...Termiğin Gölgesinde Bir Yaşam yazı dizisiyle ilgili burada... Ve bize biraz Amasra'daki izlenimlerini anlatacak. Çünkü Amasra'ya giderek Amasra'da hem oradaki kömür madenleri hem de termik santralla ilgili neler olup bittiğini araştırdı. Ve onunla ilgili bir yazı dizisine de Yeşil Gazete'de başladı. İstersen biraz ilk izlenimlerinden ne yaptın, ne zaman gittin biraz bize bir süreci anlatırsan başlayalım. Belki bir de Amasra nerede filan bilmeyen dinleyiciler olabilir. Çeşmi Cihan. Evet, onu da belki öyle girmek iyi olabilir. Tabii. Ama öncelikle heyecanımı paylaşmak istiyorum sizinle. Uzun bir süre boyunca Açık Radyo'da çalıştım, Açık Dergi'de. Ama böyle konuk olarak ilk defa geldim. Ve Ömer Madre'yle ve Ümit Şahin'le beraberim falan. İlk defa mı konuk oluyorsun Açık Radyo'da? Valla öyle. Ne güzel. Başka bir heyecanı oluyormuş bu arada. Teşekkürler tekrar çağırdığınız için. Şimdi Amasra... Önce coğrafi yerinden başlayalım o zaman. Batı Karadeniz'in önemli ilçelerinden bir tanesi. Bartın'a bağlı bir ilçe. Zaten yazımda da epeyce bahsettiğim son dönemlerde yüzünü çok fazla turizme dönmüş bir ilçe. Aslında yüzyıllar boyunca bir balıkçı kasabası olmuş. 3000 yıllık bir tarihi olan bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Pers kralının yeğeni Amastris'ten adını alıyor. Hatta gezdiğimiz bölgelerde onun yıkandığı havuzları gördük. Yani... Bu açıdan bakarsak aslında bir yandan çok tarihi, bir yandan o Batı Karadeniz'in üretime dayalı işte ahşap, tahta, balıkçılık gibi üretime dayalı ilçelerinden bir tanesi. Ve 60'lardan sonra daha doğrusu 50'lerin ortasında madenin gelmesiyle ekonomik kaynaklarını büyük ölçüde madene dayandırmış bir ilçe. Fakat sonrasında özellikle konuştuğumuz çoğu insanın söylediği şey, yani nedenini buna bağlıyorlar. 90'lardaki bu yani efsanevi Zonguldak maden grevi sırasında Amasra'daki madenler de katılıyor bu sürece. Ve sonrasında 84 itibariyle bir özelleştirme süreci başlıyor. Yani benim aslında ilk yola çıktığımda bir fon sayesinde Amasra'ya gitme imkanına kavuştum ben. Ümit de biliyor aslında bu sürecin içinde biraz beraber de tasarladık diyebilirim. Bir maden hikayesi anlatmak istiyordum. Ve ilk durak Amasra olacaktı. Sonrasında farklı yerlere de gitmeyi düşünüyoruz. Umarım bu da gerçekleşecek. Maden kasabası olarak görüyordum. Yani termik mücadelesini tabii ki de biliyoruz. Özellikle son dönemlerde çok fazla. Özellikle Bartın platformu sayesinde duyulmaya başlayan bir mücadele. Ama ben bir maden kasabası olarak gittim Amasra'ya. Ama öyle bulmadım. Çok olmuş yani maden kasabasını olmayı unutalım. Ya çok turizm kasabası. Aynen artık öyle. Şu anda tabii. Evet, yani turizmin potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışan bir kasaba diyelim. Çünkü 40'larda zaten turizm varmış. Fakat maden geldikten sonra kimse gitmemeye başlamış. Evet, tabii. Ha, öyle mi? O kadar eski başlıyor yani. Tabii tabii. Turizm. Hatta herkes onunla övünüyor yani. Hani biz Türkiye'de Bodrum'dan önce turizmin olduğu yeriz diye. Özellikle demir-çelik fabrikasındaki işte çalışanlar, Ankara'daki memurların falan en yakın kıyısı olduğu için... Ve hakikaten Karadeniz'in o deli dalgalar arasında çok başka bir şey var. İki tane koyu olan böyle yumuşacık denize sahip gerçekten güzel bir sayfiye bölgesi. Yakınında da iki tane hatta şey var, bir inkum. Evet. Bir de unuttum şimdi ama iki tane böyle bayağı geniş sahil kumsalı olan oralarda da yazlıklar falan tabii, özellikle tabii. İnkum'da var. Şu an çok var. Çok eskiden hakikaten ben de hatırlıyorum yani 80'lerde çok popüler bir tatil ya da sayfiye beldesiydi yani. Evet. Peki madencilik gelince niye turizm gitmiyor? İkisi bir arada yürümüyor mu? Yürümüyormuş galiba. İçin doğası oymuş sanırım. Yani geldikten sonra azalmış fakat 90'larla birlikte hem bu maden ve göç dalgasıyla madenlerin artık azalmaya başlaması. Çünkü pardon, belki çok lafa giriyorum. Takip etmek zor değil umarım. Yani şey gibi bir karşılaştırma yaparsak anlarız sanırım. İlk açıldığı dönemde 5000 kişinin çalıştığı kocaman bir TTK, Türkiye Taş Kömürleri Kurumu'na ait bir madenken şu anda 600 kişinin falan çalıştığı. Yani sadece Amasra'da 5000 öyle mi? Tabii sadece Amasra'da 5000. Çok ciddi bir rakam. Şimdi 600'e düşmüş. 600-650 kişinin çalıştığı ve yılda işte böyle 35.000 ton kömürün falan çıktığı, hakikaten böyle küçücük bir maden kalmış orada. Ve turizme geri dönersem, 90'lı yıllarda çekilmiş dizilerden bahsettiler çok. İşte Gülbeyaz dizisi çekilmiş sanırım orada. Çekilen filmler, işte bu müzisyen Barış Akarsu'nun orada olması, ki çok seviyor ilçe. Hı-hı. Hani heykelini dikmişler oraya. Turizme tekrar dönmesini sağlamış. Fakat bir arada kalmışlık da var Amasra'da turizm açısından. Çünkü bir balıkçı kasabası ve aslında... Ben hatta ilk gittiğimde, daha önce gittiniz mi bilmiyorum ama aslında ilk gittiğimde burası bir şey, slow city olabilir diye düşünmüştüm. Hakikaten yavaş şehrin bütün özelliklerine sahip olabilecek bir yer, fakat inanılmaz betonlaşmış. Yani her taraf, gerçekten her taraf beton. Bir tane çok eski, yani geleneksel mimari diyebileceğimiz tek bir tane ev gördüm kocaman ilçenin içinde. Bir tane kalmış ha. Resmen bir tane kalmış. Yani benim görebildiğim oydu. Tabii şey kısmında, Ceneviz Kalesi'nin olduğu kısımda biraz daha görece şey kasabalar var, eski şeyler, binalar var ama çok bakımsız ve tamamen betona dönmüş. Hatta gittiğimizde çok ibret vericiydi bence. Amasya'nın hemen karşısında, belki gidenler biliyordur, tepeler vardır. Ve o tepeler yavaş yavaş artık böyle yazlıkların kurulmaya başladığı bir yer olmuş. Hatta TOKİ'ler. TOKİ'ler tabii. Toplu konut yazlıkları diyelim. Orada 5 katlı böyle geceleri parlayan bir bina inşaatı var şu an. Otel yapıyorlar orada ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm açısından tek destek verdiği bina orası. Amasya'da ve Amasya bir turizm bölgesi. Yani hiçbir şekilde destek alamıyorlar. Bu önemli bir sorun ve termik sürecinde de aslında çok belirleyici bir sorun. Çünkü termiğin yapılabilmesinin nedenlerinden bir tanesi de orada aslında. Bütün bu sürece şöyle genel bir baktığımızda turizm bölgesi olarak kabul edilmemesi. Yani bakanlığın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bazı ona bağlı bazı kurumlar tarafından kabul ediliyor. Mesela Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, BAKKA tarafından. Orası turizm potansiyeli olan, markalaşmış Safranbolu ile birlikte Batı Karadeniz'in en markalaşmış turizm bölgelerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen ÇED sürecinde, termik santral yapılma sürecinde turizm bölgesi değildir. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı öyle kabul etmiyor, öyle evet, mi? Evet. Bunun da nedeni ekonomik olarak kaynak verilmemesi Amasra'ya. Yani tespit edilemeyen bir turizm var şu an Amasra'da. Bunun da nedeni biraz pansiyon turizmine dayanıyor olması aslında. Çok da kayıt kuyut olmayan bir turizm olması. Ama bu demek değil ki Amasra şu anda ekonomik olarak tamamen kaynağının turizmden oluyor. Yani böyle olmasına rağmen süreçte resmi olarak görünmüyor turizm. Yani turizmin boyutu için ben de ufak bir gözlemimi söyleyeyim. Ben de çok yakında bir uğradım bu bayramdan sonraki dönemde bir günlüğüne. ve orada şunu söylediler. Buranın nüfusu 7000 civarında Amasra'nın ve verilen bilgilere göre bayram sırasında 40.000 araç girişi olmuş Amasra'ya. Yani bize anlatan kişi ciddi bir trafik sıkışıklığı olduğunu, Amasra'ya girilemediğini, yani yukarıdan Amasra'ya giren ana yolda trafiğin sıkıştığını ve park edecek yer bulamadıklarını araçların söylüyor. Yani aslında her ne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı böyle kabul etmiyor gibi görse de bunu bilmiyor olması mümkün değil. Yani inanılmaz bir turizm bölgesi aslında orası. Kesinlikle. Ve tamamen de benim gördüğüm kadarıyla, yani balıkçılık hariç herhalde şu anda bütün ekonomisi turizme dayalı bir yer. Şimdi birazdan dinleyeceğimiz kayıtlarda Tarlağzı köyünden birkaç köylüyle konuştum. Onların kayıtlarını dinleyeceğiz. Mesela köylerde bahçecilik de önemli. Yani temel gelir kaynağı diyemeyiz ama fındıktan önemli bir gelirleri var. Fakat onlar bile mesela şey, yani onlar bile dediğim köy 110 haneli bir köyden bahsediyoruz. Ve bu 110 hanenin yarısı şu anda pansiyon turizmi yapıyor. Hı-hı. Mesela bu bana çok ilginç geldi. Bir yani şeyi, sadece merkezden bahsetmiyoruz. Bir şeyi anlatabilir misin? Neresi? Yani Amasra'nın içine yapmıyorlar tabii. Ne kadar? Hayır. Mesafede yani iki köy mü var çevresinde? Evet. Orayı biraz anlatabilir tabii, misin? Tabii. Şimdi Amasra'nın, zaten Amasra'ya giden yolda bir şey görürsünüz, maden kömürü. Bu benim bahsettiğim maden kömürü, işte 50'lerde açılan, 90'larda artık etkisini biraz daha kaybetmiş TTK'nın maden kömürü ilçenin hemen yanında. Şimdi o hemen yanındaki maden kömürünün yanında Ve ne kadar uzaklık diyebiliriz? İşte 20 kilometre, 25 kilometre merkeze uzaklığı olan bir köy var. Tardağızı ve Gömük köyleri. Onlar birbirlerine yakınlar. Şimdi bu üç alan arasında HEMA'nın iki tane kömür madeni şu an inşaata devam ediyor zaten. Buradan şu ana kadar kömür çıkmadı. Galerilerin yapıldığı söyleniyor. Fakat içine girmiş bir arkadaşım anlattı. Bizim girme imkanımız olmadı. Türkiye'de görünmemiş büyüklükte bir galeri yapılıyor şu an orada. Yani gerçekten kocaman yollardan bahsediyoruz. Soruna geri dönersem Tarlazı ve Gömük köyleri işte Amasra'ya 10-15 kilometre uzaklıkta böyle şeyler. Neden gittim? Önemi neydi bu köylerin? Çünkü Hattat Holding'in yapmak istediği termik santral tam da bu köylerin alanında. Yani ama deniz kenarında değil mi? Evet, deniz kenarında. Yani tam olarak denize sıfır diyemeyiz ama denize işte hani ne kadardır? Bir kilometredir en fazla. Yani hani arabayla 5 dakikalık bir mesafede konuşlanmış köylerden bahsediyoruz. Yani bu kadar yakın ve chat dosyasında şimdiye kadar 5 tane chat dosyası verildi ve hepsi geri döndü. Şu anda İdris Gülücen'in önünde duran, Çevre Şehircilik Bakanı'nın önünde duran dosya aslında biraz sürecin sonunu belirleyecek. Çünkü imza atıldığı zaman artık süreç başlıyor olacak. Bundan önceki chat dosyalarında işte Gömük köyünün yakınında, işte bilmem kaç metre yanında, Tarlazı'nın çok yanında diye sürekli geri çevrilip işte 5-10 metre oynamalarla tekrar o proje konuldu. Ve bugün yayınladığımız yazıda işte Tarlazı ve Gömük köyündeki köylülerle konuştuğum yazıda fotoğrafları da görmeniz mümkün olacak. Yani bir liman var orada. 40 tane falan geminin durabileceği büyüklükte bir liman. Senin bahsettiğin o hani o arabalar giremedi, otopark sorunu yaşanıyor denen bölge hemen onun yanında. Arabaların girdiği bir otoparkımsı bir bölge var ve bir balıkçı kooperatifi var orada. Yani o bölgeyi görseniz yani yemyeşil iki tane tepe, arkasında köy var. Ve tam yapılacağı yer termik santral. Neredeyse denize sıfır bir kottan bahsediyoruz başlangıç noktası olarak. Herhalde bunun amacı da ihracatı, yani limanın kömür için ihracat ve ithalat için kullanılması amacıyla. Ama ister kömürle değil yerli kömürle çalışacağını iddia ediyorlar. O da yazı dizisinde aslında var. Evet. O da pek inandırıcı değil gibi değil mi? Şimdi evet, o epey tartışmalı. İhracat yapılacağı en başından beri söyleniyor. Yani kömür ihraç edilecek, evet, öyle mi? Evet, kömür ihraç edileceği söyleniyor. Fakat köylülerin ve Amasyalıların ki yaşayanların çok büyük bir kısmı madenle iç içe, emekli çok fazla. Dolayısıyla onlar biliyorlardır diye düşünüyorum. Mesela onların söylediği kadarıyla bu imkansız. Yani yapmak istediği 660 megawattlık iki tane termik santral yapmak istiyor. 1320 megawattlık bir santral kompleksinden bahsediyoruz. Bunu sağlayabilecek kömür o havzada yok diyor mesela köylüler. Hatta istiyorsanız bu kaydı hemen şu an dinleyebiliriz. Bu Salih Günay, Tarlazı ve Gömü köyü muhtarlarının bir kaydı. İkisi birlikte konuşuyorlar. Maden çıkar mı çıkamaz mı? Bu Tarlazı köyünden 200 ton fındık çıkıyor senede. En azından 200 ton fındık çıkıyor. Buranın bu tarıma girer. 200 ton fındık az değil. Var. Biz incir diyoruz. Yemiş. Var. Yemiş tarımı da var. Ondan sonra ona geleceğim. Elma var, armut var, erik var. Türkiye'de ilk defa yemiş buradan çıkar. Sultanı incir deriz biz. Haziran'ın 20'sine doğru biz buradan yemiş çıkartıyoruz yani. Tarıma da elverişli. Tarımdan sonra burada balıkçılığımız var. Balıkçı arkadaşlarımız var. Burada aşağı yukarı şu limana bir girişte 40 tane 50 tane en az yani gemi geliyor buraya. Buradan balık çıkartıyorlar. Yani Karadeniz'de en güzel balıkçı limanı da bu gösteriliyor. Başka yok. Bunun kadar güzel bir yer yok. Bu Hattat denilen Hattat Holding burayı dediği gibi arkadaşımızın doldurup kömür sahası yapmak istiyor. Açıktan büyük liman yapacak. Ondan sonra bizim köylerimizi de buradan kaldırma şeyi var. Gömü ve Tarlazı köyünü buradan kaldırma durumu var. Ya ben balığım. Ben suda yaşarım. Ben başka yerde yaşayamam kızım. Ben 68 yaşındayım. Ben 30 küsür sene İstanbul'da kaldım. Yaşadım ama gene geldim buraya baba toprağıma. Ben burada yaşayabiliyorum. Etikra'da şimdi ben 17 sene falan çalıştım. Yani günde bu adamın söylediğine göre 22 bin ton kömür yakacakmış herhalde burada. İmkanı ihtimal yok. Öyle bir ihtimal yok yani. Yani çıkaramaz. Yani. TTK'dan ne kadar çıkıyordu? TTK'dan en büyük rekor 4000 ton mu? 5000 ton mu ne olmuş tabii? En yoğun olduğu zaman. En yoğun olduğu zaman. Tarihinden bu yana. Yani 5000 ton olmuş. Bunlar 22 bin ton, 10 tondan falan bahsediyor. Yani o mantık işi değil. Biz yat santrallar, gap santrallar. Nedir bu ya? Devlet iyi yer, devletse devlet oluşturan bizleriz. Biz olmazsak devlet olmaz. Doğru mu? Doğru. Ama devlet bizi tutup da bir adam şuraya bu, iki kuyu çöp at. Yok öyle bir şey. 40 bin kişi yok sayma sayma. Burada en sonunda bu vatandaş, bu iki köy, bu santral yapılacak. Yere gazma vuruldu zaman, makineler geldiği zaman yani. Buraya bu makinelerin önüne dikilir. Aynen, orada katliam olur. Her şey olur. Devlet de rahat eder, millet de toprak. Sert konuştu biraz değil mi? Evet. Yani kızgınlar, bayağı kızgınlar. Buraya direnmeye de kararlı, gayet azimli görünüyorlar. Aynen öyle. Burada da şeyi söylüyordu, buradan çıkacak kömürün yetmeyeceğini net bir şekilde. Yani bu aslında ithal kömüre dayalı bir santral olacak. Ama herhalde bu HEMA'nın açtığı yeni kömür santralını, kömür madenine de bir meşruiyet kazandırmak için olsa gerek. Ya da belki oradan çıkacak kömürü de kullanacaklar. Hani belki bir ünitede onu kullanacaklar da öbür ünitede ithal kullanacaklar. Yani. Oradan çıkıp çıkmayacağı da belli değil bence. Yani asıl mesele ithal tabii. Evet. Bir de şöyle bir şey var, onu da ekleyeyim. Yazıda eklemiş miydim hatırlayamadım. O yüzden söylemek lazım sanırım. Şimdi orada anlattıkları kadarıyla çıkan madenin kalitesi, Amasya madeninin kalitesi çok da fazla değil. Yani şu anda tam somut değerlerini veremeyeceğim ama kalori olarak hedeflenen şeye ulaşabilmek için, kaliteye ulaşabilmek için lavarlama denen bir işlem yapılıyor. Yani yıkanıyor kömür ve o taşlarından, çakıllarından falan arındırılıyor. Şimdi bu bahsettikleri 20 bin ton kömür aslında 20 bin çarpı 2 olarak bile düşünülebilir diyor köylüler. Çünkü yarısı kalitesinde bir kömürün çıkacağından, o kömürün de kaliteli bir hale, termik santralde kullanılabilecek kaliteye gelmesini sağlamak için ayrıca bir işlem yapılması gerektiğinden, dolayısıyla bu havzadan çıkacak maden konusunda zaten abartılı bir rakam söylediklerini ama bunun çok daha yukarı çıkabileceğine dair de bir iddia vardı, onu da ekleyeyim. Yıkandıktan sonra o bütün o arta kalan şeyler ne yapılacak, nereye dökülecek? İşte onlar için bir şey oluyor. Kül sahası deniyor sanırım. Onun saklandığı bir yer var. Ama tabii bu da ayrı bir sorun. Kül dağları bir de bu, ama madenden bahsediyorsunuz değil mi? Yoksa termik santral? Madenden bahsediyorum. Bir de termik santralların yanında da kül dağları olur. Yani özellikle bu yatağındaki kül dağları mesela meşhurdur. Yani ağaçlandırma falan yaparak onları kapatmaya çalışıyorlar ama bu inanılmaz bir rüzgarla dağılan vesaire etrafı. Çeşmi Cihan denen, yani Cihan'ın gözü, bütün dünyanın gözü güzel bir padişah söylemiş. Fatih Sultan Mehmet. Bu ilk şeyi Cenevizlilerden almak için Amasra'ya giden işte seferin başındaymış. Ve tepeden, şimdi hala oradan Amasra seyrediliyor. O meşhur bir yer var. Hı hı. Oradan ilk Amasra'yı gördüğünde la la Çeşmi Cihan bu mu ola demiş. Bu Amasralıların çok övündüğü ve her yerde yazdığı bir şey. Ve şunu da yani Amasra'nın her tarafı bu arada bu Bartın platformunun falan yaptığı termik santrala hayır şeyleriyle dolu. Bütün dükkanların neredeyse işte hediyelik eşya satanlardan tutun işte restoranlara kadar hepsinin camlarında bunlar asılı durumda ve bir tane hatta hiç unutmuyorum onu şeyini de çekmiştim. Kayan yazı yapmış bir dükkan vardır ya işte kayan yazı şeyleri, ona yazmış bu şeyi. La termik santral bu mu ola? Yani şimdi Çeşmi Cihan yerine bakmıyor Çeşmi Siyah gözümün yaşına filan gibi bir şey söylemek lazım gelecek herhalde bundan sonra, ama yaptırmayacaklar gibi görünüyor bu. Bir de ben ufak bir düzeltme yapayım izninle Gözde. Tabii bu yazı dizisinde bu mücadelenin 2005'te başladığını yazmışsın. Doğru bir taraftan. Hı hı. Yani son dönemde öyle ama aslında Amasra'daki termik santral planları 1980'lerde başladı. Hı hı. Tam bu Gökova'yla aşağı yukarı aynı zamanlarda, belki Gökova'dan hemen sonra da olabilir, Özal döneminde başladı ve hatta mücadele de o zaman başladı. Bununla ilgili en iyi bildiğim hikaye de 1990 yılında Yeşiller Partisi'nin o zamanki orada bir yürüyüş yaptığını, Amasra'da termik santrale karşı. Yani aslında Amasra halkı, Bartın halkının bu mücadelesi çok eskiye dayanıyor. Çok da deneyimli bir mücadele yani. Hı hı. Bu bahsettiğin şey olabilir mi? Aslında bir yerde geçiriyordum. Mobil santraller yapılmaya çalışmış bir ara ve Bartın platformunun kuruluş nedeninin bu olduğunu söylüyorlar hatta. Yani olabilir ama mobil santral sanki daha sonraydı ama emin değilim. Tamam. Yani ona bakmak lazım. Hı hı. Çok da fazla da bunun tarihini yazan bir yer var mı emin değilim ama hani ben Yeşiller Partisi tarihinden de biliyorum. O zamanlar Amasra'da bayağı bir mücadele yürütülmüştü. Belki o zamanki mobildi falan ama mobil santralı daha sonra Samsun'da yapmak istediler. Samsun'da çok büyük eylemler oldu falan. Neyse. Bir de şeyi de soracağım ben. Gerze ile olan bağlantısı. Çok yakınlar sanıyorum Sinop Gerze şeyi değil mi? Ya Gerze değil ama Çatal Ağzı'ndan çok bahsediliyor. Onu hatta biraz sonra dinleyeceğimiz kayıtta da göreceğiz. Çatal Ağzı'nda bulunan termik santral aslında şu anda Amasra'daki o çok örgütlü mücadelenin biraz ibret aldığı kaynak gibi geldi bana. Hmm. Konuştuğum herkes de neredeyse. Çünkü bazı günlerde ve çok da yakın bir yerden bahsetmiyoruz aslında. Zonguldak'taki Çatal Ağzı santralinden bahsederken. Yani kül bulutları geliyormuş hakikaten. Oradan Amasra'ya kadar tabii. Öyle mi? Bazı günlerde, lodoslu günlerde yani lodoslu dediğim hani denizden esen değil ama o taraftan esen rüzgarlarda biz balkonda oturamayız falan dedi insanlar. Çok yani ilginç. Bu kadar uzak bir yerden bu kadar etkisi olacağını görünce termik santralde hani neden bu kadar net olduklarını da çok iyi anlıyorsunuz aslında. Bir de inversiyon meselesi var tabii. Evet. O şeyler dağlar denize dik yükseliyor Amasra'da. Hı. Ve gerçekten böyle hava, tamam, hava biraz durgun olduğunda ve işte basınç ona uygun olduğunda çökme riski çok fazla gerçekten yani. Biz ölürüz diyorlar ya. Çok açık onu söyledikleri yani. Sadece 3 ay senede işte yaz ayları şu anda içinde bulunduğumuz dönemlerde olmuyormuş bu enversiyon dediğimiz mevzu. Onun dışında sürekli basık bir havanın içinde yaşıyorlar. Burada bir de termik kurulursa zaten burnumuzun dibinde biz buraya gömülürüz diyorlar yani. Çok açık. Bu Çatal Ağzı'nı bir dinleyelim istersen. Dinleyelim tabii. Şimdi Çatal Ağzı köye gittik aslında. Biraz önce Tarla Ağzı'nda erkeklerle konuştuk. Kadınlar bizi yukarıda bekliyordu. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Köy meydanında kadınlar bize anlatıyorlar. Buradan gider mi? Çatal Ağzı'nın şeysi burayı etkilemeye değil. Çatal Ağzı'na böyle denizden öpüğü geliyor yani. Biz benim ev yukarıda oradan görüyoruz. Deniz ondan sonra bize Apolyon'un ilan veriyor. Amasra Belediyesi, Bartın Belediyesi. Denize girmek tehlikeli. Denize kimyasal karışmış. Tehlikeli girmeyin diye ilan veriyor. Ondan sonra denize girenlere kimisi ishal oluyor. Kimisi kusaraktan hastaneye buluyor. Çatal Ağzı'nın şeyi bile. Buraya kurulduğu zaman biz yani bizim koyu kalmayacak kurulsa. Biz de koyumuzu terk etmek istemiyoruz açıkçası. Evet, köyden bir ablanın sesini duyduk Çatal Ağzı'nda. Bazen işte o da söyledi, ben eksik bir de söylemişim. Denize geldiği zaman o şeyler kusma oluyor, ishal oluyor. İnsanlar denize girmeyin diye bize şey yapıyorlar dedi. Uyarıda bulunuyorlar. O yüzden de istemiyoruz çok açıkçası. Orada kadın gayet kararlı, azimli görünüyorlar. Kadınlar da katılıyor mu şeylere? Onu evet evet. Herhalde. Ya şimdi bunu evet ayrıca bahsetmek lazım bence. Biraz önce bu mücadelenin aslında ne kadar eski olduğundan, hı-hı, söz açtın ya. Şimdi Bartın platformu orada çok önemli bir lokomotif diyebiliriz bu örgütlenmenin sağlanması için. Ama ben oraya gittiğimde hakikaten çok özellikle insan aradım. Yani termik isteyen, onların argümanları nedir onu öğrenmek için. Fakat yani konuşmuyor. Muhtemelen isteyenler tabii ki de var. Onlar konuşmuyorlar ama bu kadar büyük bir şey beklemiyordum. Örgütlülük beklemiyordum açıkçası. Yani hem merkezde hem köylerde. Köylerde sadece şey bazılarının oğlu şu anda bu en başında bahsettiğim Hema'nın kömür madenlerinde çalışan işçiler var yer üstünde. Onların ailelerinin konuşmadığını söylüyorlar. Ama onun dışında yani onlar da dahil termiği isteyen tek bir insan yok orada. Yani o kadar örgütlüler ki hatta bir küçük kaydımız var onu dinletelim. Çok zamanımız yok biliyorum ama yine köydeyiz. Yine ablalar anlatıyor. O kaydı da dinleyelim be. Termik santral buraya kurulursa hiçbir yeşilliğimiz olmayacak. Biz ayağımızı toprağa basmadan, elimizi toprağa karıştırmadan yaşayamayız. Bağımız bahçemiz olmayınca yaşayamayız. Termik santral kurulursa bir tane yeşillik olacak mı? Bu köyü zaten buradan sonra kendi adlarına silmişler. Hiçbir yerde kayıtı yokmuş bu köyün güya. Burası kırmış. Burada ot yaprak yokmuş. Bir yeşillik yokmuş. Biz herkes bir ton fındık koyuyor. En az fındık koyan bir ton fındık çıkartıyor. Biz oy zamanı oy kullanıyoruz. Bizim köyümüzü şeysi yokmuş, kuruluşu yokmuş burada da biz oy niye kullanıyoruz? Millet enerji alternatifleri varken niye illa da kömürler? Hayır, fiyatı da serçesin. Burayı niye kullanıyorsun? Doğayı kirletin. Deniz insanları, bırak insanları, bütün canlıları öldürecekler. Evet. Benim mesela yani, 60 tane hayvanım var. Ne olacak benim hayvanlarım? Alternatiflerimiz var mesela. Yaşayamaz. Güneş enerjisi, rüzgarla birlikte. Şu rüzgara bak, bak bu rüzgar var. Hayvanlar da yaşamayacak. Gece denizden eser, gündüz buradan aşağıya eser. Bizim rüzgarımız hiç kesilmez. Ya Avrupa'da öyle. Avrupa'da şimdi yol kenarında, otobanları kenarında bütün güneş enerjisi. Evet. Herif sana şey yapıyor, destek veriyor, çıktı evin üstüne güneş enerjisi yap, oradan istediği kadar komşularına da elektrik sat diyor. Burada gerçekten de bütün Türkiye'deki rüzgar haritalarında Batı Karadeniz'de Bartın, Amasra tek görünür. Yani en iyi rüzgar alan, en verimli olan yer. O da ayrıca bir enteresan. Yani doğru söylüyorlar. Evet. Ya bir de bu kayıtlarda şeyi görüyoruz hani termik istemiyorlar ama yerine ne istiyorlar? Nasıl bir çözüm evet, sunuyorlar falan? Öneriyor somut. Gayet net yani hiçbir tereddüt yok. Hema Holding değil mi bu? Yani evet. Hattatlara bağlı Hema Holding'in bir projesi hükümette destekliyor herhalde. Aynen öyle. Hattat Holding Hema anonim şirketi bu termik için açılmış. Hattat Holding'in bir de Kandilli'de yine yakında Batı Karadeniz'de bir şey daha var. Madeni santrali daha var. Valla devlet destekliyor diyorlar evet. Yani özellikle 2010'dan öncesine kadar gerek Enerji Bakanı gerek Çevre Bakanlığı karşısındaydı bu projenin diyorlar. Kimse istemiyordu. Başka yer gösteriyorlardı. Filyos'u gösteriyorlarmış özellikle. İstiyorlardı ama 2010'dan sonra her şey değişti. 2009-2010 yıllarından sonra her şeye rağmen böyle raporlar olumlu gelmeye başladı. ÇED'le ilgili olumlu kararlar çıkmaya bir başladı. Bir hemşerilik durumu varmış galiba öyle mi? Aynen öyle. Kayserili Hattat Holding'in sahibi Mehmet Hattat ve Enerji şu andaki Bakanı. Evet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın da hemşerisi. İyi bir ilişkisi olduğunu söylediler ama tabii yani hani böyle iddialar önemli iddialardır ama hani somut olarak neye tekabül ettiğini çok fazla anlayamayacağınız iddialardır ama ben yer vermek istedim çünkü çok fazla bahsedilen burada bir şey. Burada şunu da herhalde eklemek lazım. Daha olay Gerze'deki boyuta gelmemesinin asıl nedeni henüz ÇED sürecinin başlamaması değil mi? Yani eğer işte şey oradaki gibi sondaj için makineler gelmeye falan başlarsa benzer bir nöbet durumu ve tabii. Direniş başlayabilir herhalde. Öyle görünüyor. Burada da gayet hem köylüler hem de Amasra halkının kararlılığından. Evet, hı. Bütün sabahta dün çok küçük bir haber vardı yani 8 satır, bir sütuna 8 satırlık bir haber ama bütün işin özetini de oradan görmek mümkündü. İç sayfalara gizlenmiş. Büyük hamle, bütün mega projeler, bütün büyük projeler Büyük Türkiye için seferber olmak üzere girişiliyor, başlıyor diye bir minik haber vardı. Bu da daha uyanık olmamızı gerektiriyor. Herhalde. Peki bir son soru sorabilir miyim? Bu madende çalışanlarla görüşme şansın oldu mu? Yani hiç oradaki bu Soma olayından sonra buradaki güvenlikle ilgili falan herhangi bir şey var mı? Evet aynen konuştum. Onu zaten Cuma günü yazıda biraz bahsedeceğim. TTK'dan bir görevliyle görüştüm ve bir aslında madenciyle de görüştüm. Zamanımız yok galiba değil mi? Evet, bitti evet, mi? Bitti hatta. Tamam o zaman onu artık Yeşil Gazete'de okuyacaklar. Evet. Çünkü madenci Çetin orada anlatıyor aslında hem madenin durumunu hem de şeyi termikle ilgili neler düşündüğünü bir madenci olarak. Çok kısaysa verelim. Tamam verelim. Tamam. Termik santrali biz karşıyız. Yani ezelden beri karşıyız. Şimdi memleketin de enerji ihtiyacı var. Ama yani daha yapacak yer daha çok. İlla ki yani burada gelip Amasra yani yeşilin, denizin mahvedilmesini gözlemlemek gerek yok yani. Ha, bu enerji hepimize lazım. Sonuç enerjisi bir şey olmuyor. Sözleşmede mesela filos denmiş. Filos var mesela. Veya bir başka yer olabilir. Niye yani gelip Amasra, yani denizin, yeşilin, göbeğin olsun yani. Filos denizde bir şeyinde değil mi? Ya orada zaten orası bir sanayi bölgesi. Orada zaten termik santralde var bir tane. Hı. Ama oradaki insanlar da insan değil mi diyeceksiniz. Onlar biz olan gelmeye mi çalışıyordum da. Yani biraz şey aslında. Yani o insanlar da yazık. Bir önce mesela ben Çatalhöz'e gittim. İnanır mısın bir saat gezdim orada. Şöyle mendil attım inanması simsiyah çıktı ben dedim. Yani bir saat gezdim. Orada geçen insanları hesap edin yani. Evet. Yani sonuçta dediğim gibi enerji bize lazım. Evet. Ama yani Amasra'nın yapısı belli. Kültürel yapısı, tarihi yapısı, hı hı. Çevresi, denizi, Yani daha su olan yerler var yani, büyük kırmaklar var, onlar yapılabilir. Bu ilaç, bu denize olacak diye bir şey yok yani. Biz karşıyız, mücadelesini veriyoruz. Gerek bitkilerle, gerek şeylerle. Yani kimse istemiyor burada. Evet, Amasra'da madenciler de karşı termik santrala. Bunu da görmüş olduk. Peki, çok teşekkürler Gözde. Bugün Gözde Kazaz Yeşil Gazete'de başlayan, dün başladı. Bugün ikinci bölümü yayınlandı. Termiğin gölgesinde bir yaşam, Amasra'da kömür madeni ve termik santralla ilgili yazı dizisi. Ve Amasra'ya gidip elde edilen seslerle evet, beslenen. Evet, Amasra'ya gidip bu yazı dizisini hazırladı. Bunu iki gün daha devam edecek. Cuma'ya kadar Yeşil Gazete'de okuyabilirsiniz. Bu arada bu haberin hazırlanmasında da Avrupa İklim Vakfı destek oldu. Onu da kısaca belirtmiş olalım, evet. Not etmiş olalım. Evet. Çok teşekkürler. Gözde, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki için. Bölümlerde yine başka yerlere de gideceksin. Hı-hı. Çünkü onlarda tekrar hepsini görüşürüz. Hepsini dinleriz. Memnuniyetle. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41